plaça de nou. Hola, bona tarda, benvinguts a Plaça Nou, el programa de Castells de Ràdio Mollet, el programa que cada dilluns, si escolteu en directe, o cada dissabte, si escolteu la repetició, us porta l'actualitat del món casteller i en particular de les activitats que fem els de la colla de Mollet, els de la camisa Verclaret, que estem ja en la recta final, encara en el que serà la nostra 20a diada que tindrà lloc aquest cap de setmana, i de la diada és del que pràcticament dedicarem tot el programa a parlar. Parlarem més endavant amb els tres caps de colla que ens visitaran, amb el cap de colla dels Castellers del Riberal, i en la segona part parlarem amb el Mia Castellví, cap de colla dels Capgrossos, i l'Albert dels Minyons de Terrassa. Començarem, com sempre, presentant a l'equip que fem el programa. Avui, per qüestions familiars, no podem tenir de moment el Wally. Esperem que pugui venir a la segona part, que també ens enriquirà si està aquí l'entrevista amb els dos caps de colla. I doncs anem a presentar els que sí que estem aquí, que és el Juan de. Què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Com sempre, aquí repassant el guió, actuacions i resultats i tot això. El Parera, que el tinc a la meva esquerra, el Roger Parera, bona tarda. Bona tarda. Aquí connectant l'ordinador pel... Per tenir el WhatsApp... no sé ni què dic. El Facebook i el Twitter en uns minuts a punt. Doncs qui us parla, en Bori, i el control tècnic tenim, com gairebé sempre, el Dani Padilla. I anem a recordar els horaris d'assaig. Aquesta setmana superimportant l'assistència de tothom, així que tota la gent de la colla que pugui portar els assajos aquesta setmana, amics, familiars, coneguts, i fins i tot, jo que sé, algun antic membre de la colla que ara fa temps que no vingui, doncs que s'animi a venir aquesta setmana, perquè és important que podem treballar, acabar de perfilar els castells que volem portar a plaça aquesta 20a diada, i per tant és molt important que vingueu el dimarts de 8 a 10, o bé, i el divendres de 9 a 11 del vespre al Centre Cívic Lera. Si em permets, sí. Hi ha una petita modificació d'horaris. Sí. El dimarts hi segueix sent de 8 a 10. Sí. Llavors es farà un assaig especial de diada el dijous, de 8 a 10 també, i el divendres serà de 8 a 11 l'assaig. O sigui que anem en sèrio, llavors. Sí, anem molt en sèrio. Semblem fins i tot una colla castellera de veritat, Doncs repetim això, Parera, perquè és important, els horaris. Demà dimarts de 8 a 10, com cada dimarts, això no canvia res. El següent assaig serà el dijous, amb horari de dimarts, o sigui, de 8 a 10 també el dijous. I el divendres serà de 8 a 11. Molt bé, doncs... Tots a l'era. Tots a l'era, perquè, recordem, sempre acostumem els últims anys a fer l'assaig de divendres de diada al Mercat Vell, però, pel tema del canvi de setmana, és a dir, a l'avançar una setmana, doncs el divendres no està disponible al mercat, i, per tant, l'assaig i els actes que hi haurà posterior a l'assaig de divendres es faran a l'era. A l'era, sí, tots. El que també tindrà lloc divendres a l'era, a partir de les 7, és l'últim assaig també previ de diada de l'Escola de Gralles, i per preparar els dos cercaviles que tindrem i l'acte que farem, petit concert, ball, diguéssim, de després de l'assaig de divendres. Us podreu lluir aquest any, les gralles i els tabals. Déu-n'hi-do, no? La feina que portem i el que s'està preparant per divendres. A mi, ahir que vam fer assaig general, doncs pinta força bé, la veritat. Bueno, a veure què tal, a veure què tal sona, això. Què més hem de recordar? Les reunions de... La reunió de junta, que tindrà lloc aquest dimecres. Sí, normalment de 7:30 fins que acabem. I la reunió de tècnica es verà modificada segurament i serà de 7 a 8. Aquest divendres de 7. Aquest divendres només de 7 a 8. Molt bé, si us voleu posar en contacte amb la colla, teniu dos telèfons. El 93 579 41 16 i el número mòbil el 615 384 482. També podeu obtenir informació de la colla mitjançant internet a la nostra pàgina web. www.castellersdemollet.cat i també via el nostre mail info@castellersdemollet.cat. Avui tindrem entrevistes en directe, per tant, però si voleu participar o voleu, ja que avisem que tindrem els tres caps de colla, si algú vol que li fem alguna pregunta en concret, doncs que ens ho digui. I li fem a través del Facebook o del Twitter. Correcte. I si no, doncs si podeu trucar a la ràdio, és el 93 570 68 66. Doncs repassat tot això, repassant l'horari de programa, que és avui de 8 a 9, dilluns, en directe, i la repetició dissabte d'11 a 30, 12 a 30, i que també podeu sentir la repetició del programa quan vulgueu mitjançant el podcast, que també es penja a la pàgina web o al Facebook o a Twitter, doncs entrarem en matèria, doncs, perquè avui tenim força teca. Que continueu 20 anys més fins al moll de l'os, vivint castells, demostrant-ho com us mostreu any rere any i també venint aquí al concurs de Tarragona a viure els castells de primera mà. Bé, avui hem canviat la cortina. És el Mia Castellví, el cap de colla dels Cabreros de Mataró, que en el passat concurs de Tarragona ens va gravar aquesta felicitació per la nostra colla i després a la segona part doncs, parlarem amb ell, molt bé. Després també tindrem alguna petita modificació també a les cortines, ja ho veureu. Doncs comentar, abans d'entrar en matèria de lo que és la nostra diada, començarem amb les notícies del món casteller. Bàsicament, el que tenim són la valoració que ha fet l'Ajuntament de Tarragona de com va anar el concurs, que el valora com un èxit sense precedents. Sense precedents, déu-n'hi-do. Bueno, a veure, va estar molt bé. La veritat és que nosaltres no tenim res a dir de l'organització i del fer casteller tampoc. I la veritat és que va ser... Sí, aquí parla la regidora de la Cultura de l'Ajuntament de Tarragona, la Carme Crespo, valora el concurs com un èxit sense precedent a diversos nivells, començant pel purament casteller, amb 5 de les colles assolint castells de gamma extra per primer cop, i un resultat global en què la majoria de les agrupacions participants van aconseguir actuacions molt destacades. Sí, realment... dintre de lo que és el concurs, pues, jo crec que hi ha altres concursos que han sortit pitjor parats. Jo no, tant dissabte com diumenge van anar de cara a la idea i l'únic que si volien treure temps no l'han aconseguit. No, el tema de la durada del concurs, la veritat és que... Suposo que això no dirà, no ho valoraran, perquè si ho valoressin suposo que seria... Si estan valorant només el bo, naturalment, el tema del temps s'hi ha escapat una mica, perquè volien reduir temps i tots dos dies han anat a les 6 hores, quasi bé, de concurs. També parlen del balanç positiu en l'impacte econòmic deixat pel concurs a la ciutat de Tarragona, amb el doble de pernoctacions del que seria habitual i un bon resultat al servei de bar de la mateixa plaça, a part dels establiments de restauració del voltant. I també valoren positivament la repercussió mediàtica que ha tingut el concurs i doncs, parlen també com a coses a millorar, doncs, millorar l'assistència a la sessió de dissabte, que també és una cosa que era una novetat i que també es valora molt positivament tant el nivell de castells com l'ambient casteller que es va viure. Jo el nivell de castells sí que ho valoro positivament, el que no valoro és l'entrada. L'entrada, ells diran, no sé les dades que tenen, que porten ells, però nosaltres vam estar allà a la plaça i mitja plaça, no sé si va haver-hi en algun moment. Sí, parlant... Mitja entrada, El director del concurs, el Xavier González, parla que el gran espectacle de dissabte mereixia la grada plena i que, per tant, una de les coses que es plantegen de cara a la propera edició és mirar de rebaixar el preu de l'entrada de la sessió de dissabte. L'opció seria rebaixar tots dos, perquè passar de 3 euros normalment com cobraven, o 5 euros, a passar de 12, però bueno, que l'entrada de dissabte mereixia una grada més plena, segur. Perquè va haver-hi també... Les colles que van participar van anar amb els seus millors castells. I jo crec que sí, que es mereixia una mica més de públic, que no va anar per les entrades tan dures. Sí. Doncs aquesta és la valoració i també es miraran en els propers anys doncs, mirar d'implantar la totalitat del projecte de Bienal Castellera que va dissenyar el Josep Bargalló. I també s'estan negociacions amb l'Ajuntament de Torredembarra per integrar el concurset també dintre de la Bienal Castellera. Sí, perquè hi vagi tothom. Tothom sí, que vulgui, naturalment. Tothom que vulgui, correcte. Tothom que vulgui, el concurs. Mm. I una de les coses, ja parlant del concurs, una de les coses que va quedar pendent, per dir-ho d'alguna manera, en el concurs, és el desempat entre les colles vallenques que tindrà lloc aquest diumenge a Valls a la Diada de Santa Úrsula. Una diada doncs, amb totes dues colles en el punt més àlgid de la temporada i jo diria que en el punt més àlgid dels últims anys, tant una com l'altra. I a més un nivell bastant semblant. Sí, sí, sí. Hi ha que reconèixer que la jove ha aixecat el cap, que era molt important, la jove de Valls, i arribant a aquest concurs amb un cinc de nou com va plantar i jo crec que jo vaig veure tots dos i el de la vella era en el seu estil, i el de la jove estava molt parat, o sigui, tenia molt de treball fet. No sé a Santa Úrsula com els anirà, perquè Santa Úrsula és moltes vegades un cara creu, o sigui, i si no surt a Santa Úrsula dues setmanes després a Vila-rodona, o sigui, aquests desempats d'any de concurs són acaben recollint llenya, eh? O sigui, a l'hivern ho passen calent. Bueno, però és una actuació que la gent no ha d'anar ja, eh? La gent ha de venir a la nostra aquesta plaça. Setmana, la veritat és que el millor espectacle casteller es veurà aquí a Mollet. Bueno, esperem. I tant. Doncs, a part de l'actuació castellera, a Santa Úrsula s'organitzen més de 120 actes dins del Fòrum Casteller, com el Simposi Casteller, la Fira Castells i, doncs, un seguit d'activitats inclús turístiques, gastronòmiques, que s'estan programant per aquest cap de setmana. Tot i que jo recomanaré a la gent que vingui a Mollet. Això és el que... Sí, una pedaço actuació, una actuació a Mollet, pues, amb capgrossos de Mataró, Minyó de Terrassa, Castells del Riberal i Castells de Mollet, que és l'anfitriona. O sigui... Bueno, tindrem feina aquest cap de setmana. I els medis de comunicació suposo que també tindran feina. Sí, sí, perquè bueno, a part de la nostra diada i de la diada de Santa Úrsula, també hi ha, per exemple, la diada dels castellers de Sants, que també és una diada que promet bons castells. Hi ha la Romeria de Montserrat. O sigui, aquestes quatre colles ja estan ocupades. Les altres places, pues sí, faran bons castells amb el seu nivell. I doncs, ja per acabar el tema del món casteller d'aquesta setmana, comentar doncs, el bon moment que porta la jove a Tarragona, la bona temporada, que va culminar ahir al Vendrell amb el 5 de 9 descarregat per primera vegada a la seva història. Se'l mereixien perquè realment tenen molta feina feta, o sigui, han descarregat moltíssim assaig 5 de 8. El 5 de 8 l'han descarregat diverses vegades als assajos i el tenien, el que passa que se'ls havia atravessat una mica en el coco, al cap, i no el van aconseguir a concurs i al final jo crec que... Ahir ho van aconseguir després d'un intent desmuntat en segona ronda i un castell, una supercatedral que van acompanyar del 9 de 8, del 3 de 9 en folre i del pilar de 7 en folre. O sigui, que sí, Déu-n'hi-do quina actuació. Déu-n'hi-do quina actuació per part de la jove xiquets de Tarragona. Realment està en un any molt bo, eh? Un any que realment... Sí, va demostrar concurs. A concurs van anar molts seguidors de la jove i realment aquests 5 ens el mereixen aquest any. O sigui, jo crec que han anat de cara a buscar-lo sí o sí abans de final de temporada perquè el tenien molt treballant. Vale. Doncs, i en aquesta actuació doncs, també hi havia les dues colles vallenques, que igual que a Tarragona van fer la mateixa actuació, 5 de 8, 3 de 9 en folre, 4 de 8 i 2 piles de 5. Bueno, ells amb la seva línia. Sí, sí. Tant de vella com la bon, jove... Empatem el concurs, aquesta setmana continuem empatats i l'empat... Això és el diumenge, un pis més. O sigui, tant la jove com... com si no que anar 3 de 9, que suposo que no li treuen el folre, però sí el 5 de 9 suposo que el tornarem a veure a Santa Úrsula. Mm. Jo crec que pot ser una actuació maca. Ah. Entre... Doncs finalitzem d'això i començarem parlant de la nostra diada, perquè a l'altra banda del fil telefònic tenim el Gil, que és el cap de colla dels castellers del Riberal, que ens acompanyaran aquest diumenge, junt amb els capgrossos de Mataró i els minyons de Terrassa, a la nostra 20a diada. No sé si ens està sentint, Gil. Hola, què tal? Hola? Hola, bona tarda. Hola. És que hi havia problemes, allò de... coses del directe. Què tal? Com estem? Bé, escolta, molt bé, molt bé. I ens triga de venir a casa vostra per participar a una gran actuació. Ah, i a més és això. Venir a una diada és els 20 anys dels castellers de Mollet i a més compartir plaça amb colles com Capgrossos de Mataró i Minyons de Terrassa. Ah, bé, sí, per nosaltres és un honor de poder actuar amb colles tan grans. I donc, nosaltres bé, farem el nostre màxim possible per sortir bé. Mm. Recordem els castellers de Riberal, és una colla castellera dintre de l'entitat Aire Nou de Baó, de la Catalunya Nord. I doncs, aproximadament quanta gent penseu que vindreu aquest diumenge? Escolta, penso que com al mínim 80 persones i penso més o menys 100 persones. Déu-n'hi-do. Sí, és pas mal, és pas mal. És pas mal perquè per arribar a mobilitzar la gent per a nosaltres és molt complicat. Hi ha una cosa que m'agrada molt de dir, és que finalment nosaltres som pas una colla castellera. Aquest trosset de Catalunya que és sota administració francesa per fer viure la cultura i la llengua catalana és molt complicat, que és un combat de cada dia. I doncs dins l'associació Aire Nou proposem moltes activitats per promoure aquesta cultura i aquesta llengua catalana. I doncs hi ha sorollosos, hi ha graies, hi ha cant polifonics, hi ha cor foc, tenim un drac, fem el ball de Serrallonga, hi ha una colla de falcons i hi ha la colla castellera. Doncs és a dir que tothom fa tot. Doncs un dia posem el vestit de diable per fer un cor foc, un cap de setmana posem la camisa blanca per fer de falcons i hi ha cap de setmana on posem la camisa verda per fer castells. I doncs, tot al llarg de l'any, canso una mica totes aquestes activitats, però estem obligats. Volem fer viure aquesta cultura i aquesta llengua a casa nostra, i doncs canso molt. Però hi ha actuacions grans, com la de Mollet, où la gent se motiva, perquè, bon, anem a actuar amb Minyons de Terrassa i Capgrossos de Mataró, i vosaltres també, Sí, però nosaltres també intentarem portar els nostres millors castells. Bé, nosaltres també, i per això motiva la gent. Doncs serem un centenar de persones. Perfecte. Una camisa verda, comentaves, Gil, que és com la nostra, no sé si ho sabeu, que tenim el mateix color de camisa. És un fet curiós, però alhora maco, no?, que puguin venir des de Catalunya Nord una colla que tingui el nostre mateix color de camisa. Bé, escolta, bé, nosaltres la camisa verda, perquè el verd és el color del nostre poble, el primer, i hem actuat en guany, junts, al mes de maig a Sant Andreu, per la diada de Sant Andreu, amb la jove de Barcelona. Doncs, escolta, era l'inici d'any i, bon, hem fet bones coses durant l'estiu i farem el màxim possible per portar un castell de set a casa vostra. de 7 pisos a casa vostra. Perfecte, molt bé. Això que és la pregunta que et volia fer, més o menys, ara mateix, a nivell de la colla, on esteu ara mateix? Més o menys quins castells heu fet aquest any i quin és el màxim que heu aconseguit aquest any? Doncs, enguany, el màxim que hem aconseguit és un 4 de 7. Bon, malauradament, només carregat, però bé. Treballem molt per aconseguir castells de 7 pisos. Bon, per nosaltres és un pas psicològic molt important. Doncs, a nivell de castells, enguany hem fet 3 de 6, 4 de 6 moltes vegades. 3 de 6 i 4 de 6 amb l'agulla. Hem portat 4, 5 de 6 i 7 o 8 torres de 6. Donc, al nivell de castell de 6, bé, i ara intentem de fer un pas més endavant o un pas més enllà, però és complicat i costa molt. El nostre problema a Catalunya Nord, bon, és que, com moltes colles, tenim poca gent. Sí, hi ha poca gent per assajar, i el problema principal és el problema de la mainada. El pom de dalt fa 3 anys que el portem, i aquest estiu hem decidit de canviar els dosos, i doncs treballem a poc amb nou dosos. Bon, per ara tot va bé. Ara caldrà veure quan posarem aquests dosos a un pis més alt. Molt bé, doncs la veritat és que ens agrada molt que vingueu, i doncs esperem el diumenge ens saludarem a plaça. Nosaltres, com t'ho comentava, ens triga de venir a casa vostra. Doncs molt bé, moltes gràcies per atendre'ns i, com diem, ens veiem diumenge. Vinga, adéu. Gràcies, Gil. Moltes gràcies, adéu. Doncs molt enriquidora, aquesta entrevista. Sí, és una gent que realment ho viu molt, no? Perquè realment són l'única colla que hi ha per allà dalt. I m'ha semblat que deia que una setmana, o sigui, que és la mateixa colla en si, la que fa Falcons. Sí, sí. Sí, és una associació que es diu Aire Nou. És una associació cultural. I ho fa tot, no? O sigui, sí. Ho acapara tot. Sí. Perquè suposo que la manca de gent o la complicació, no? És un poble de 3.000 habitants. I clar, doncs són tots. Bueno, són tots. Hi ha una associació que es diu Aire Nou, que és de Bau, i que és un poble de 3.000 habitants, i clar, ells doncs, són una entitat de cultura catalana. Llavors, ells tant toquen la graia com fan Falcons, com fan Diables, com fan castells. M'imagino que no tots fan tot. Imagino, vaja, no crec que vagi que tots facin de tot. Sí, però pot ser que sigui la majoria. Però m'imagino que la majoria, o dos, m'imagino que un fa Falcons i Diables, un altre fa Castellers i Tabalers, un altre fa Castellers i Diables, m'imagino, no ho sé. No ho sé, perquè no sé, sí, però vaja, és molt probable que tota la colla faci diverses coses, eh? Sí, no. Segur. I més els que tiren del carro, segur. Segur. A part, si són 3.000 habitants i 100 venen a actuar, hòstia, és un alt tant percent. Vaja. És un percentatge superalt, eh? Sí. Aquest percentatge el voldria qualsevol colla. Sí, sí, tant i tant. Aquí Mollet el voldríem nosaltres, tu. Jo amb la meitat del percentatge també ja faig. No, la veritat és que suposo que és un treball, un repte, és tot, no? Perquè per el que explica, tal com es sent, no? És que volen això, transmetre la cultura catalana amb aquest poble que... Bueno, i amb tota la dificultat que té, que està regentat per França, no? Sí, això, el domini administratiu francès, sí. Perquè tu vas a Perpinyà i et penses que en català t'entendran, i hi ha molts llocs que costa que t'entenguin. Sí, tant. El tema s'està perdent, el tema del català, i doncs tenir una entitat que lluiti perquè això no es perdi, doncs està força bé, la veritat. A part, ells fan molt, no sé com estan atents, però jo volia comentar que ells fan molt, o sigui, venen aquí aquest diumenge, però recordem que, vaja, ells estaven convidats a venir els dos dies. I perquè la seva gent està cansada, perquè aquest any han fet moltíssimes sortides, i clar, les sortides que fan normalment és a Catalunya. I llavors són molts quilòmetres, són moltes hores. I quasi totes les sortides, o potser la gran majoria, les fan de dos dies, les acostumen a fer dos dies, no? I, clar, tornar a venir, tot i que sigui només un dia, per aquesta diada, clar, ells estan molt, molt trempats, no?, per aquesta diada, però igualment és això, és admirable, no?, veure que quasi que... Segurament, quan no deu ser castellers, deu ser diables, quan no deu ser bastoners, vull dir, aquesta gent... O falcons, sí, sí. Vull dir, aquesta gent, jo crec que cada setmana està sortint, no, no, i venint cap a Catalunya, i són molts quilòmetres, molts quilòmetres, és admirable, per aquesta gent. Bé, doncs se'ns ha acabat el temps de la primera part, i hem de posar una miqueta de música, i avui l'has portat al final del que vam parlar? No, he pogut, he anat una miqueta... Doncs llavors, que la tria, el Dani? La sí, música. Que la triï qualsevol, no, Dani? No, sí, que la triï el Dani, que és una millor vegada. Vinga. Sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada sa pell. I es penya-sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament gent s'adutxa i omple els terrers. Tau, et sol de sora baixa, dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses vets aixapen de riure. I els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria, ses òrbites en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merenjada sa pell. I els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I xapen de riure. I els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria, ses òrbites en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I alegria,